Huragan. Nie patrz tu. Nie patrz. Yo, to co dla mnie najważniejsze jest niepoliczalne. Zachowuję się nieobliczalnie czasem. Mówią mi, że to źle, bardzo nieładnie. Czuję się ograniczony, ale tylko czasem. Skąd ci wszyscy ludzie wiedzą, co jest dobre dla mnie? Nie wiem, ale dawno już nie czekam na ich wiarę we mnie. Żyję w pełnej świadomości, kim jestem, zresztą pewniej. Tak wiedzą to lepiej, tak wiedzą lepiej. To co dla mnie najważniejsze jest niepowtarzalne. Jedno na jedno, inne niż każde. Ostatnio często o tym myślę, poważnie bardziej. Bo im więcej tego jest, tym pragnę bardziej. Bardziej eksploruję stany emocjonalne. Od depresji po nirwanę, dekadencji po ekstazę. Miło cię widzieć znów, dobrze cię słyszeć znów. Twoje usta mówią do mnie, nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Istotne rzeczy niepoliczalne jak tlen. To nie szata stobija i tak oceniają cię po niej. Posiadamy więcej, to nam puszczają lejce. Wydaje nam się, że możemy innym patrzeć na ręce. Otacza nas za dużo niepotrzebnych spraw. Te właściwe uciekają przez palce nam. Masz dla kogo żyć, to szanuj to najbardziej. Kochaj bliskich, bo nie będą tu na zawsze. Nie patrzę w dół, patrzę w górę. Tu mnie kapią łzy, zaziomali tam na górze. Mówię brat, nigdy nie patrz w otchłań. Żeby iść do przodu, nie można się cofać. Odrzuć stres, gdy cel na horyzoncie. Zabieg nieba, burzę, rozjaśni słońce. Miło cię widzieć znów, dobrze cię słyszeć znów. Twoje usta mówią do mnie, nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Siedzę sobie na dworze, bez stresu patrzę w niebo. Wszystko dobrze chłopie, idź swoim lasem jak drzewo. To nie jest patent na drewno, to bycie czasem i chemią. Bycie w niebycie energią, wszystko jest blisko sensją. Ja jestem to i tamto, nim tym i czymkolwiek. Ja jestem całą bandą i jeden simpli człowiek. Światło przejrzysty obiekt, kres i bezkres w głowie. Ja to myśli powiew, po prostu jestem sobie. Dla ciebie blesz na zdrowie, 100 lat i hip hura. Choć to jest dzień jak codzień, są słowa i beat buja. To towar jest akurat, na wątpliwości gruz. Od nowa i natura, bez krętych zbędnych dróg. Niesie mnie weny ruch, bo chcemy przebić mur. Nie da cię ślepić złu, więc podbij bliżej tu. Miło cię widzieć znów, dobrze cię słyszeć znów. Twoje usta mówią do mnie, nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Nigdy nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Patrz w dół. Nie patrz, patrz w dół. Patrz w dół. Nie patrz. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół.